som bara kärleken finns med. För någonstans så står det skrivet att den som lever får väl se. Det är så lätt att leva livet och gråta ut sin sorg ibland. Men du får aldrig ta för givet att ödet styr din hand. Är du fattig eller rik så måste du förstå att din himmel också kan bli grå. Men om det blir svårt ibland så blir det bättre sen. För lyckan kommer snart till dig igen. Det är så lätt att leva livet om bara kärleken finns med. Och någonstans så står det skrivet att den som lever får väl se. Det är så lätt att leva livet och gråta ut sin sorg ibland. Men du får aldrig ta för givet att ödet styr din hand. Går du i din egen värld så får du aldrig se den som du din kärlek helst vill ge. För du lever blott en gång och lever som du lär. Så älska den som du har riktigt kär. Det är så lätt att leva livet och bara kärleken finns med. För någonstans så står det skrivet att den som lever får väl se. Det är så lätt att leva livet och gråta ut sin sorg ibland. Men du får aldrig ta för givet att ödet styr din hand. Det är så lätt att leva livet och bara kärleken finns med. Och någonstans så står det skrivet att den som lever får väl se. Det är så lätt att leva livet och gråta ut sin sorg ibland. För du får aldrig ta för givet att ödet styr.